yaşan gel Naziye güller altına. Destim var aman bak, mavi de destim var, mavi de destim var aman bak, mavi de destim var. Çok sallanma o bardan acıya, benim de dostum var. Çok sallanma o bardan acıya, benim de dostum var. Kalabalık Naciye'm gel gir koluma, trende yollar kalabalık Naciye'm gel gir koluma.